รรมะกับไลฟ์สไตล์ตอนสติคือกุญแจไขชีวิตโดยศาสตราจารย์นายแพทย์คงศักดิ์ตันภัยจิตสัมภาษณ์โดยตันหยงเรียบเรียงโดยทีมงานนิตยสารธรรมะใกล้ตัวพวกเราคงจะเคยได้ยินได้ฟังได้อ่านจากบทความต่างๆกันมาบ้างนะคะว่าองค์ประกอบที่ทำให้คนเราประสบความสำเร็จในชีวิตในหลายๆมิตินั้นได้แก่ IQ Intelligence Quotient EQ Emotional Intelligence Quotient สุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆการมีสมองที่แจ่มใสซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้คนหนึ่งๆเป็นผู้มีความสามารถในการทำงานการวางแผน Well Planning and Organization และการบริหารการจัดการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ วันนี้ดิฉันได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณหมอคงศักดิ์ตันภัยจิตท่านเป็นศาสตราจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์คลินิกประจำมหาวิทยาลัยวอชิงตันในรัฐเซนต์หลุยส์ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเราจะได้พูดคุยในหัวข้อสติคือกุญแจไขชีวิตค่ะในฐานะที่คุณหมอเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการแพทย์มีความรู้ความเข้าใจในด้านวิทยาศาสตร์และรวมทั้งคุณหมอได้บรรยายธรรมะเป็นภาษาอังกฤษที่วัดพระศรีรัตนารามนครเซนต์หลุยส์และในปี2551นี้คุณหมอคงศักดิ์ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลเสมาธรรมจักรเกียรติบัตรโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีการเจริญสติกับความสัมพันธ์ของสุขภาพร่างกายและจิตใจคนที่ทำงานเป็นระบบก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากการทำงานที่เป็นระบบของสมองมีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องดังกล่าวบ้างไหมคะ ตรงนี้ก็มีการทดลองใน Mindfulness Based Stress Reduction หรือ MBSR โดยดร.จอห์นคาบัตซินได้นำมาประยุกต์ใช้ในผู้ป่วยเรื้อรังมีผลทำให้อาการป่วยเรื้อรังดีขึ้นสุขภาพจิตของผู้ป่วยดีขึ้นเช่นไม่ไปหลงกับอาการเจ็บป่วยคิดอะไรทะลุปุโปร่งมากขึ้นรวมทั้งโรคซึมเศร้าโรคสะเก็ดเงินไปช่วยเสริมในการรักษาโรคมะเร็งบางชนิดเช่นมะเร็งเต้านมมะเร็งต่อมลูกหมากทำให้คนป่วยเห็นคุณค่าในชีวิตมากขึ้นรู้จักจัดการกับชีวิตมากขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นความเครียดความโกรธลดลงภูมิคุ้มกันดีขึ้นหลับดีมีการผ่อนคลายอย่างมีสติการใช้ยาแก้ปวดลดลงพวกที่มีอารมณ์ร้ายก็ลดลงพวกที่เป็นโรคจิตก็ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลมากบ่อย ๆสรุปก็คือว่าการเจริญสติส่งผลทำให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเจ็บป่วยน้อยลงรวมทั้งส่งผลให้มีสุขภาพจิตใจที่ดีคือร่างกายสมองและจิตใจนั้นสัมพันธ์กันเป็นระบบนั่นเองค่ะการเจริญสติกับความสัมพันธ์ในการทำงานในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรหนึ่งๆเชื่อว่าคนหนึ่งๆสามารถที่จะเก่งมากขึ้นเมื่อมีการฝึกฝนและหมั่นเรียนรู้แต่ปัญญาเหล่านั้นมาจากการอ่านการจำยังไม่ใช่เป็นปัญญาที่แท้จริงขอให้คุณหมอพูดถึงประเด็นเหล่านี้เพิ่มเติมค่ะคนที่ทำงานเป็นระบบก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากการทำงานที่เป็นระบบของสมองมีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ในเรื่องดังกล่าวบ้างไหมคะ ในพุทธศาสนาวางหลักการตรงนี้ไว้ชัดเจนว่าปัญญามี3ระดับคือ 1. สุตตมยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการฟังการอ่าน 2.จินตามยปัญญาคือปัญญาที่เรารู้จักแก้ปัญหาต่างๆคิดค้นสิ่งประดิษฐ์เช่นทอมัสเอดิสันค้นคว้าหลอดไฟฟ้าหรืออื่นๆอีกมากมายแต่ปัญญาตรงนี้ยังไม่บริสุทธิ์แต่พระพุทธศาสนาบ่งบอกว่ายังมี3ภาวนามยปัญญาเป็นปัญญาจากการภาวนาทำให้มีสติมีความรู้สึกตัวซึ่งจะทำให้เห็นอะไรทะลุปลุกลงไม่ลำเอียงเข้าข้างตนเองพระศาสดาตรัสว่าจิตเรานั้นประพัสสร แต่หมองมัวไปด้วยอาคันตุกะกิเลสคือโลภโกรธหลงถ้าเราใช้ภาวนามยปัญญามีสติความรู้สึกตัวจิตก็ไม่มีความกังวลไม่หมองมัว เมื่อเราคลายความกังวลความฟุ้งซ่านส่วนเกินก็ลดลงไปทำให้เราโฟกัสได้ตรงจุดมากขึ้นแบบนั้นหรือเปล่าคะ ถูกต้องครับ ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันความสุขก็เกิดปัญญาก็เกิดทำงานก็ได้ผลดีความผิดพลาดก็น้อยแถมบริหารงานได้ดีเพราะมีอคติน้อยตรงนี้คุณหมอจะเสริมยังไงบ้างคะ เพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยบางทีไปติดอยู่กับโลกธรรม8คือได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศสรรเสริญนินทาสุขทุกข์คนเราไปยึดติดกับตรงนี้มากแต่ทั้งหมดนี้เป็นสมมุติบัญญัติทำให้เราไม่เห็นความจริงเช่นความกังวลว่าปีนี้จะได้เลื่อน2ขั้นไหมแต่ถ้าคุณทำงานให้ดีที่สุดก็ได้ผลที่ดีที่สุดแล้วคุณพอใจก็น่าจะดีกว่าที่จะไปกังวลกับผลลัพธ์ที่ยังไม่เกิด ตรงนี้น่าจะมีประโยชน์กับผู้บริหารใช่ไหมคะเพราะไม่ได้นำเรื่องส่วนตัวมาปนในการทำงานหรือในการประเมินพนักงานแต่จะประเมินตามผลงานที่เกิดขึ้นจริง ๆถูกต้องครับเมื่อเราเห็นตามความเป็นจริงก็ทำให้เห็นภาพรวมได้โปร่งใสตัดสินอะไรได้ถูกต้องมากขึ้น ถ้าไม่มีตัวตนความเป็นเรามารองรับในการทำงานก็จะทำให้เราไม่ลำเอียงเช่นเวลามีคนมาตำหนิเราเพราะเราบกพร่องในการทำงานไปจริงๆเราก็จะเปิดใจในการรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นวิเคราะห์และนำคำแนะนำเหล่านั้นมาประยุกต์ปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาผลงานให้ดีขึ้นไปอีกแล้วประโยคที่ว่าสติสัมปชัญญะจะช่วยทำให้การทำงานต่างๆสมบูรณ์ขึ้นตรงนี้มีเหตุการณ์ตัวอย่างประกอบบ้างไหมคะ ยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราขับรถสมมติว่าคุณจะมาที่บ้านพระอาทิตย์คุณก็รู้ว่ากำลังมาที่บ้านพระอาทิตย์ตรงนี้เป็นสติที่รู้จุดมุ่งหมายแต่ขณะที่คุณกำลังขับรถแล้วคุณมัวไปกังวลใจว่าจะไปไหนต่อทำให้คุณเลี้ยวไปผิดทางต้องเสียเวลาเพิ่มไปอีกตรงนี้ขาดสัมปชัญญะหรือตอนขณะที่คุณกำลังกระหายน้ำคุณก็ไปคว้าแก้วน้ำมาดื่มแต่ไม่ได้ดูให้ดีว่าแก้วน้ำนั้นเป็นยังไงก็เลยไปคว้าแก้วที่มีก้นบุหรี่อยู่ข้างในเมื่อขาดสัมปชัญญะขาดความรู้ตัวไม่อยู่กับปัจจุบันก็ทำให้คุณไม่ได้สำรวจดูแก้วน้ำให้ดีก่อนดื่มก็เลยพลาดในจุดนี ้สติสัมปชัญญะเป็นธรรมที่ควบคู่กันไปนะคะรวมทั้งสติเป็นธรรมที่มีอุปการะมากเมื่อมีสติก็มีศีลเกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติอยากจะให้คุณหมอช่วยขยายความเพิ่มเติมทีค่ะว่าเอสติกับศีลเกี่ยวข้องกันยังไง ศีลในที่นี้คืออินทรียสังวรศีลเกิดขึ้นจากการมีสติพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนในหลักไตรสิกขาดังต่อไปนี้คือ 1. จงเว้นจากการทำชั่วหรือคือศีล 2. จงทำแต่ความดีซึ่งคือสมาธิ 3. การทำจิตใจให้ผ่องแผ้วนั่นคือปัญญาในการปฏิบัติตามคำสอนทั้ง3ข้อนี้ก็ต้องอาศัยการมีสติคือมีสติอดกลั้นรักษาศีลไม่ทำชั่วมีสติที่เจริญดีแล้วมีสมาธิคอยเตือนใจให้ตั้งมั่นในการทำความดีและเมื่อมีสัมมาสติที่สมบูรณ์จิตใจจะผ่องแผ้วทำให้เกิดปัญญาในที่สุดด้วยอาศัยวิปัสสนากรรมฐานยังผลทำให้จิตใจคืนสู่สภาพปกติที่แท้จริงคือมีความเป็นกลางตามธรรมชาติหรืออุเบกขาจิตรู้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างตามความเป็นจริงมีศีลที่สมบูรณ์สมาธิที่สมบูรณ์ปัญญาที่สมบูรณ์พวกโจรผู้ร้ายก็มีสตินะแต่เป็นมิจฉาสติการไปปล้นไปจี้ใครเขาก็จะต้องคอยระมัดระวังไม่ให้โดนตำรวจจับแต่โจรผู้ร้ายเขาไม่มีสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวจิตใจจึงถูกครอบคลุมด้วยความโลภความอยากได้เงินของคนอื่นความหลงในการจะได้กลุ่มทรัพย์ก้อนใหญ่ความโกรธที่สามารถทำร้ายคนอื่นที่เข้ามาขวาง แต่ถ้ามีสติสัมปชัญญะเขาก็จะไม่ทำผิดศีลดังกล่าวเบื้องต้นนี ้การเจริญสติกับความทุกข์แล้วการจะเจริญสติได้ต่อเนื่องจนมีสติสัมปชัญญะมีวิธีการอย่างไรบ้างคะ พระศาสดาท่านได้สอนวิธีปฏิบัติง่ายๆคือสติปัฏฐาน4การผูกสติลงที่ฐานต่างๆคือกายเวทนาจิตธรรมซึ่งต้องอาศัยความเพียรเป็นแรงหนุนที่สำคัญเป็นหัวใจในการผูกสติลงที่กายใจอยู่เสมอทำให้เห็นการเกิดดับของนามรูปความคิดหรือนามรูปในปฏิจจสมุปบาทคือรูปของนามได้แก่ความคิดหรือ imagination ซึ่งเป็นรูปที่เกิดจากการทำงานของจิตไม่ใช่รูปนามจนเห็นแจ้งในปรมัตถธรรมในที่สุดหรืออีกในเป็นการเจริญสติให้แก่กล้าเปรียบเสมือนลูกแมวจนมีสติเข้มแข็งมากขึ้นเป็นสติพละเปรียบเสมือนแมวใหญ่หรือเมื่อสติความรู้สึกตัวมีมากขึ้นมากขึ้นจนสมบูรณ์ในที่สุดคือจับความคิดที่กำลังเกิดกับจิตเปรียบเสมือนหนูที่กำลังออกจากครูความคิดจะขาดสะบั้นเปรียบเสมือนหนูถูกแมวตะปบจะเกิดเป็นสติปัญญาที่สมบูรณ์หรือสติสัมโพชฌงค์เกิดวิชาวิมุตติล่วงพ้นจากความหลงไหลงมงายในอัตตาความโลภความโกรธความหลงมีแต่ความเป็นอิสระสงบสันติสุขหรือนิพพานเป็นจุดมุ่งหมายปลายทาง วิธีการที่จะทำให้เรารู้สึกตัวได้บ่อยๆสำหรับคนเมืองที่ต้องทำงานคิดอยู่บ่อยๆทำได้อย่างไรบ้างคะคุณหมอ หลวงพ่อเทียนท่านสอนการสร้างจังหวะหรือ Dynamic Rhythmic Meditation ซึ่งเป็นการเฝ้าดูอาการความเปลี่ยนแปลงความไม่คงที่ความรู้สึกตัวหรือสติที่คอยจับดูการเคลื่อนไหวต่างๆของกายได้แม้ในชีวิตประจำวันดังนั้นจึงสามารถประยุกต์ใช้อบรมจิตนอกรูปแบบหรือ informal meditation ได้ตลอดเวลาเมื่อสติแก่กล้าความรู้สึกตัวจะคอยจับการเคลื่อนไหวต่างๆภายในกายเช่นเวลายกมือเหยียดแขนพูดเจรจาเห็นอาการกระพริบตากลืนน้ำลายตลอดถึงลมหายใจเมื่อความรู้สึกตัวมีมากขึ้นจะคอยจับความคิดพร้อมกันไปด้วยอยู่ตลอดเวลาแม้ในขณะทำงานประกอบกิจการประจำวันหลวงพ่อเทียนท่านจะสอนให้กำหนดความรู้สึกหรือสติให้อยู่กับกายและความเคลื่อนไหวของกายภายนอกไว้ประมาณ3ส่วนหรือ 30% ส่วนอีก7ส่วนหรือ 70% ให้คอยเฝ้าดูภายในจิตดูความคิดพร้อมกันไปด้วยคือมีการผูกสติกับการเคลื่อนไหวของกายซึ่งเป็นอาการหยาบเห็นได้ง่ายและดำเนินเป็นไปอยู่แล้วในชีวิตประจำวันหรืออาจใช้การเฝ้าดูลมหายใจซึ่งเป็นอาการที่ละเอียดกว่าดังนั้นจะจับได้ยากกว่าและอาจจะไม่แนบแน่นอยู่ตลอดเวลาเยี่ยมการเคลื่อนไหวของกายเช่นการเดินจงกรมเป็นต้นการผูกสติเฝ้าดูจิตหรือความคิดซึ่งเป็นอาการละเอียดอ่อนเห็นได้ยากโดยเฉพาะแก่ผู้ที่ไม่เคยฝึกอบรมจิตมาก่อนแต่เมื่อฝึกดูจิตเช่นนี้ไปเรื่อยๆความรู้สึกตัวหรือสติจะคอยจับดูอาการต่างๆทั้งทางกายและทางจิตใจตลอดเวลาโดยอัตโนมัติไม่ต้องบังคับมีความคล่องตัวมีความชำนาญในการผูกสติในชีวิตประจำวันเห็นจิตเห็นความคิดรู้ทันความคิดไม่ปล่อยให้ความคิดนำพาไปตามอารมณ์โลภโกรธหลงหรือปล่อยไปตามยถากรรมอีกต่อไปควบคุมชะตากรรมของตนเองเพราะมีสติและความรู้สึกตัวผูกลงที่จิตตลอดเวลาทุกขณะจิตที่เกิดขึ้นนั่นคือสติผูกกับปัจจุบันตลอดเวลาไม่ไปอยู่กับอดีตหรืออนาคตในวงเล็บซึ่งจะกลายกลับเข้าไปอยู่ในความคิดอีกเมื่อสติอยู่กับจิตในปัจจุบันตลอดเวลาการทำการพูดการคิดจะถูกต้องหรือผิดพลาดน้อยจึงมีปัจจุบันที่ดีตลอดเวลาอดีตซึ่งคือปัจจุบันที่ผ่านไปแล้วย่อมจะดีและอนาคตซึ่งคือปัจจุบันที่จะตามมาย่อมจะดีด้วยเพราะมีสติหรือความรู้สึกตัวผูกลงที่การเคลื่อนไหวของกายหรือจิตในวงเล็บความคิดอยู่ตลอดเวลา นี่แหละเป็นวิธีผูกสติให้เกิดขึ้นได้โดยง่ายและต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ให้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทั้งวันตลอด24ชั่วโมงพึงเริ่มต้นด้วยการสร้างความรู้สึกตัวซึ่งคือสตินั่นเองผูกลงที่การเคลื่อนไหวทั้งทางกายและทางจิตจึงเป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งว่าความรู้สึกตัวง่ายๆเช่นเดียวกับที่เรารู้สึกเวลากำมือแบมือหรือคลึงนิ้วซึ่งเป็นความรู้สึกตัวอย่างพื้นฐานของทุกคนสามารถนำไปสู่การรู้เท่าทันจิตใจไม่ให้หลงไปในความคิดได ้ก็คือการเจริญสติปัฏฐาน4ช่วยทำให้เราทุกข์น้อยลงทั้งความคิดฟุ้งซ่านทั้งในด้านการจัดการแก้ไขปัญหาของชีวิตด้วยการรู้เห็นตามความเป็นจริงแทนการตัดสินใจโดยมีอคติมาเจือปนแบบนั้นนะคะ ถูกครับ แล้วที่ว่าการปฏิบัติธรรมอยากจะขอให้คุณหมอช่วยเสริมตรงนี้เพิ่มเติมค่ะ ถ้าเราเห็นตามความเป็นจริงจะพบว่าทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจะทำให้เราไม่หลงไปยึดติดกับสมมติบัญญัติว่าเป็นจริงเป็นจังเที่ยงแท้ถาวรไม่เปลี่ยนแปลงอย่างเช่นทำไมคุณต้องอาบน้ำทุกวันเพราะมันมีขี้ใครเนื่องจากเซลล์มันตายอยู่ได้เพียง7 วันอะไรแบบนี ้ค่ะคนเราส่วนใหญ่ทุกเพราะว่าความเป็นอัตตาตัวตนหรือเซลล์ของเราแบบนั้นนะคะทีนี้เราจะเห็นว่ากายและใจไม่ใช่เราร่างกายเป็นตัวทุกข์เพราะมีความเสื่อมความแก่ความเจ็บช่วยชี้แจงเพิ่มเติมค่ะว่าสมถะและวิปัสสนาต่างกันอย่างไร สมถะนั้นจิตจะมุ่งแนบแน่นอยู่ที่อารมณ์เดียวเช่นเวลาคุณเพ่งน้ำใจคุณก็จะนิ่งเย็นแบบน้ำหรือถ้าคุณไปเพ่งไฟใจมันก็ร้อนส่วนการทำวิปัสสนาเช่นการดูลมหายใจคุณก็จะดูลักษณะของการเปลี่ยนแปลงว่าสั้นหรือยาวหรือการเคลื่อนไหวของกายในอิริยาบถต่างๆแบบที่หลวงพ่อเทียนท่านกล่าวว่ารู้สึกกายตื่นกายรู้สึกใจตื่นใจจนเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆหรือไตรลักษณ์ปัญญาก็จะเกิดว่าทุกอย่างที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราหรือของของเรานั้นเป็นเพียงสมมติบัญญัติแต่โดยปรมัตถสัจจะมันไม่ใช่เราหรือของของเราและเปลี่ยนแปลงไปตามกฎไตรลักษณ์จนสามารถละความเห็นผิดว่ากายและใจเป็นของเราได้ในที่สุด ค่ะแม้ว่าสมถะจะไม่ใช่ทางนั้นใช่ไหมคะ ใช่ครับเช่นเวลาทำงานเหนื่อยไม่มีแรงคุณก็สามารถนั่งหลับตาเพ่งอยู่กับลมหายใจแต่จริงๆไม่จำเป็นต้องหลับตาก็ได ้ค่ะแล้วทีนี้ถ้าใน ทำงานได้ดีเหนื่อยน้อยลงมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดี แบบที่หลวงพ่อเทียนท่านสอนให้คอยรู้สึกตัวเวลาปฏิบัติธรรมในรูปแบบอาจจะใช้เวลา10ถึง15นาทีก็ได้ในกรณีที่มีเวลาจำกัดในการโบกมือสร้างจังหวะตามแนวทางของหลวงพ่อเทียนแล้วคอยรู้สึกตัวหรือการเดินจงกรมก็ได้ส่วนในชีวิตประจำวันคุณเคลื่อนไหวอยู่แล้วคุณก็แค่ผูกสติลงไปที่การเคลื่อนไหวคอยระลึกรู้ไปที่อาการเคลื่อนไหวไปด้วยความรู้สึกตัวก็จะไปอยู่ที่การเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติจากตรงนี้จะเพิ่มพูนมากขึ้นเมื่อมีความเพียรและคอยหมั่นฝึกความรู้สึกตัวให้มากขึ้นนอกจากนี้ก็จะทำให้จิตใจของคุณผ่องแผ้วไม่มัวแต่ไปคิดพะวงถึงเรื่องต่างๆในเวลาทำงาน ก็ทำให้มีเป้าหมาย2ระดับคือเป้าเกิดเป็นทุกข์อยากจะขอให้คุณหมอช่วยเสริมตรงนี้ค่ะ มีพระสูตรหนึ่งกล่าวว่าเราแสวงหาในช่างเรือนอยู่เมื่อยังไม่ประสบแล่นแล้วไปสู่สงสารมีชาติไม่น้อยความเกิดเป็นทุกข์ร่ำไปแต่ในช่างเรือนบัดนี้เราพบท่านแล้วท่านจักไม่ต้องสร้างเรือนอีกซี่โครงของท่านทั้งหมดเราหักแล้วยอดเรือนเราขจัดเสียแล้วจิตของเราถึงแล้วซึ่งนิพพานอันปราศจากสังขารเราบรรลุความสิ้นแห่งตัณหาแล้วในวงเล็บอุทานวรรคธรรมบทชราวรรค ค่ะในชีวิตของเราแม้ว่าจะทำงานให้ดีแค่ไหนจากโลกของความคิดความทุกข์ก็เข้าใกล้เราได้น้อยลงแบบนั้นนะคะ ใช่ครับ ท้ายนี้คุณหมอมีอะไรจะฝากให้ท่านผู้อ่านทางบ้านไหมคะ สังขารทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังกิจทั้งปวงให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดพระปัจฉิมโอวาท วันนี้ก็ต้องขอบพระคุณคุณหมอคงศักดิ์มาก